Ferma animalelor, George Orwell. Aceasta este o înregistrare aparținând www.lecturaaudio.ro. Capitolul 3. Câtă nădușală și câtă trudă cheltuire ca să strângă fânul. Dar eforturile lor fură din plin răsplătite, recolta fiind un succes și mai mare decât speraseră. Uneori munca era grea. Uneltele fuseseră proiectate pentru oameni și nu pentru animale și era un mare pas înapoi faptul că niciun animal nu era capabil să folosească vreo unealtă care ar fi cerut să stea pe labele din spate. Dar porcii erau atât de inteligenți încât găseau câte o soluție pentru orice greutate. Cât despre cai, aceștia cunoșteau fiecare colțișor al câmpului și, de fapt, înțelegeau mult mai bine decât Jones și oamenii lui ce sunt acelea cositul și greblatul. În realitate, porcii nu munceau, dar le conduceau și le supravegheau pe celelalte animale. Având cunoștințe superioare, era natural ca ei să-și asume răspunderea. Boxer și Clover se înhămau singuri la coasă și la greblă. În zilele acelea nimeni nu avea nevoie de frâie și hățuri și se opinteau de jur împrejurul câmpului, câte un porc umblând mereu în urma lor și îndemnându-i Die, tovarășe! Sau ho, prrr, înapoi, tovarășe! După cum era cazul. Și fiecare animal, până la cel mai umil, muncea la întorsul sau strânsul fânului. Până și rațele și găinile mergeau încoace și încolo, toată ziua, prin soare, purtând firișoare de fân în ciocuri. În final, recoltarea se sfârși cu 2 zile mai repede decât le luase de obicei lui Jones și oamenilor lui. Mai mult decât atât, era cea mai mare recoltă pe care o cunoscuse ferma. Nu exista nicio pierdere de niciun fel. Găinile și rațele, cu ochii lor pătrunzători, strânseseră până la ultimul fir. Și niciun animal de la fermă nu furase mai mult decât o gură de fân. În toată vara aceea, munca la fermă se desfășură cu exactitate de ceasornic. Animalele erau fericite, așa cum nu își închipuiseră niciodată că ar fi putut ajunge. Fiecare gură de hrană era o plăcere deosebită, acum când era cu adevărat propria lor hrană, produsă de ele însele și pentru ele însele, nu împărțită de vreun stăpân zgârcit. Odată plecate ființele omenești parazitare, acei buni de nimica, toată lumea avea mai mult de mâncare. Era și mai mult timp de odihnă, deși animalele nu aveau experiență. Se loviră de multe greutăți. De exemplu, spre sfârșitul anului, după ce recoltară grâul, trebuiră să zdrobească spicele în maniera antică și să le împrăștie pleava suflând peste ea, din moment ce nu exista mașină de trăierat la fermă, dar porcii, cu inteligența lor, și Boxer, cu mușchii lui formidabili, ieșeau întotdeauna din încurcătura. Boxer era obiectul admirației tuturor. El muncise din greu încă de pe vremea lui Jones, dar acum parcă ar fi fost 3 cai, nu unul. Erau zile când întreaga muncă de la fermă părea că se reazămă pe umerii lui puternici. Din zor și până în noapte, el trăgea și împingea și se afla mereu acolo unde munca era mai grea. Făcuse o înțelegere cu unul dintre cocoșii tineri să-l trezească dimineața cu 1/4 de oră înaintea celorlalte animale și se prezenta voluntar la câte o corvoadă care se dovedea necesară înainte de începutul zilei de muncă obișnuite. Răspunsul lui la orice problemă și la orice impediment era... O să muncesc mai mult! Și pe acesta l-adoptase ca deviză personală. Dar fiecare muncea după capacitatea sa. Găinile și rațele, de exemplu, salvară 5 duble de grâu la recoltare, strângând boabele rătăcite. Nimeni nu fură, nimeni nu a avut de comentat asupra rațiilor. Iar certurile, înțepăturile și gelozia, care fuseseră trăsăturile firești ale vieții dinainte, dispăruseră aproape cu totul. Nimeni nu se eschivă, sau aproape nimeni. Molly, cei drept, nu se putea scula dinți de dimineață și căpătă obiceiul de a părăsi lucrul mai devreme, pe motiv că intrase o piatră încopită. Și purtarea pisicii avea ceva ciudat. Se observă curând că atunci când era de muncit, pisica nu putea fi găsită. Dispărea ore întregi și apoi reapărea la mese sau seara după ce munca se terminase, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar venea întotdeauna cu niște scuze atât de convingătoare și torcea atât de plină de afecțiune, încât era imposibil să nu crezi în bunele intenții. Bătrânul Benjamin, măgarul, părea complet neschimbat, încă de la Revoluție. Își făcea munca în același fel, încăpățânat și lent, cum o făcuse și pe vremea lui Jones, fără să se eschiveze, dar și fără să se prezinte voluntar la vreo muncă suplimentară. Despre Revoluție și despre rezultatele ei nu își exprima nicio părere. Când era întrebat dacă nu era acum mai fericit când Jones fusese alungat, el spunea doar atât. Măgarii au viață lungă. Niciunul dintre noi n-a văzut un măgar mort. Iar celelalte animale se mulțumeau cu acest răspuns enigmatic. Duminica nu se lucra. Micul dejun se lua cu o oră mai târziu decât de obicei și după aceea avea loc o ceremonie organizată, fără excepție, în fiecare săptămână. Mai întâi se ridica drapelul. Snowball găsise în încăperea cu hamuri o față de masă verde și veche de-a doamnei Jones și vopsise pe ea cu alb o copită și un corn. Aceasta era înălțată pe catargul din grădina casei în fiecare duminică dimineața. Drapelul era verde, explica Snowball, pentru a reprezenta câmpiile verzi ale Angliei, în timp ce copita și cornul simbolizau viitoarea republică a animalelor care avea să se nască după înlăturarea definitivă a speței umane. Odată arborat drapelul, toate animalele mărșăluiau către hambarul cel mare pentru o adunare cunoscută sub numele de ședință. Aici se planifica munca din săptămâna următoare, iar rezoluțiile erau supuse discuției și dezbătute. Întotdeauna porcii erau cei care puneau în discuție rezoluțiile. Celelalte animale înțeleseseră cum se vota, dar nu se puteau gândi să propună vreo hotărâre. Snowball și Napoleon erau de departe cei mai activi în dezbateri, dar se putea observa că aceștia doi nu erau niciodată de acord. Indiferent ce propunere făcea unul dintre ei, celălalt automat se opunea. Chiar și când se hotărâ, un lucru la care în principiu nimeni nu se putea opune, să se rezerve o mică pășune împrejmuită în spatele livezii ca loc de odihnă pentru animalele care treceau de vârsta muncii, se iscă o dezbatere furtunoasă asupra vârstei corecte de retragere la pensie a fiecărei specii de animale. Ședința se termina întotdeauna cu intonarea imnului Animalele din Anglia, iar după amiaza era program de recreere. Porcii își rezervaseră încăperea pentru hamuri drept sediu. Aici, seara, ei studiau fierăria, tâmplăria și alte arte necesare din cărți pe care le aduseseră din casă. Snowball se ocupa, de asemenea, cu organizarea celorlalte animale în ceea ce el numea comitete de animale. La acest lucru era neobosit. Astfel se constituiră Comitetul pentru Producția de Ouă la Găini, Liga Cozilor Curate la Vaci, Comitetul de Reeducare a Tovarășilor Sălbatici. Obiectivul acestuia era să domesticească șobolanii și iepurii de câmp. Mișcarea pentru o lână mai albă la oi și diferite altele, pe lângă inițierea unor cursuri de alfabetizare. În total, aceste proiecte se dovediră niște eșecuri. Tentativa de a domestici ființele sălbatice, de exemplu, eșuă aproape imediat. Acestea continuară să se comporte aproape la fel ca mai înainte și, când fură tratate cu generozitate, nu făcură altceva decât să profite. Pisica se înscrise în comitetul de reeducare și se arătă foarte activă o vreme. Într-o zi, cineva o văzu stând pe un acoperiș și vorbind câtorva vrăbi care se țineau însă la o distanță sigură de ea. Le spunea că toate animalele erau acum tovarășe și că oricare vrabie, dacă ar fi dorit, ar fi putut veni să se așeze pe laba ei. Dar vrăbile păstrară distanța. Cursurile de alfabetizare, totuși, avură un mare succes. Până spre toamnă, aproape fiecare animal de la fermă știa carte într-o oarecare măsură. În ceea ce îi privește pe porci, ei puteau deja citi și scrie perfect. Câinii învățară să citească destul de bine, dar nu arătau interes în a citi și altceva în afara celor 7 precepte. Muriel, capra, citea ceva mai bine decât câinii și uneori, seara, le citea celorlalte animale din fragmentele de ziare pe care le găsea în grămada de gunoi. Benjamin putea citi la fel de bine ca oricare porc, dar niciodată nu-și dezvăluia posibilitățile, repetând mereu că, din câte știa el, nu exista nimic demn de a fi citit. Clovă învăță întregul alfabet, fără a putea însă construi cuvinte. Boxă nu putea trece de litera D. Știa să deseneze pe A, B, C și D în nisip, cu copita lui mare, dar apoi stătea și privea fix la acele litere, cu urechile date pe spate, uneori scuturându-și mocurile de păr de pe frunte și încerca din toate puterile lui să-și aducă aminte ce mai urma, fără să reușească însă niciodată. În mai multe rânduri, într-adevăr, el izbuti să învețe pe E, F, G și H, dar până ajungea să le știe, se dovedea că uitase pe A, B, C și D. În cele din urmă se declară mulțumit cu primele 4 litere pe care le scria o dată sau de 2 ori pe zi pentru a-și împrospăta memoria. Molly refuză să învețe altceva afară de cele 6 litere care compuneau propriul nume. Pe acestea le construia din bucățelele de nuia, apoi le împodobea cu o floare sau două și se plimba în jurul lor admirându-le. Niciun alt animal de la fermă nu putu trece de litera A. Se descoperi de asemenea că animalele mai proaste, cum erau oile, găinile și rațele, nu fusese în stare nici măcar să învețe pe din afară cele 7 precepte. După multă gândire, Snowball declară că preceptele puteau într-adevăr fi reduse la o singură lozincă, și anume 4 picioare bine, 2 picioare rău. Acestea, zicea el, conținea principiul esențial al animalismului. Oricine prindea lozinca în profunzime avea să fie păzit de influențele omenești. Păsările avură obiecții la început, de vreme ce se părea că și ele aveau 2 picioare, dar Snowball le demonstră că nu era așa. Aripa unei păsări, tovarășă, zise el, este un organ de propulsie și nu de manipulare. De aceea ea trebuie privită ca picior. Semnul distinctiv al omului este mâna, instrumentul cu care el săvârșește tot răul. Păsările nu pricepură lunga demonstrație a lui Snowball, dar îi acceptară explicația și toate animalele mai umile se puseră pe lucru pentru a învăța pe din afară noul slogan. 4 picioare bine, 2 picioare rău, fu scris pe peretele din fund al hambarului deasupra celor 7 precepte și cu litere mai mari. Odată învățată pe din afară, oile dovediră o mare plăcere pentru această lozincă. Ori de câte ori stăteau întinse pe câmp, începeau toate să behăie. 4 picioare bine, 2 picioare rău, 4 picioare bine, 2 picioare rău. Și continuau astfel ore întregi, fără să obosească deloc. Napoleon nu arătă niciun interes în comitetele lui Snowball. El afirmă că educația celor tineri era mai importantă decât orice s-ar fi putut face pentru cei deja adulți. Se întâmplase ca și Jesse și Bluebell să fete imediat după recoltarea fânului, dând naștere în total la 9 căței voinici. Imediat după înțărcarea acestora, Napoleon îi luă de lângă mamele lor, spunând că el însuși își asuma răspunderea educării lor. Îi duse undeva, sus, într-o încăpere la care nu se putea ajunge decât pe o scară din camera cu hamuri și acolo îi ținu într-o asemenea izolare încât restul fermei și uită în curând de existența lor. Misterul destinației laptelui se limpezi și el. Era amestecat zilnic în terciul porcilor. Merele timpurii tocmai se coceau și iarba din livadă era așternută cu fructe date jos de vânt. Animalele socotiră ca pe un lucru de la sine înțeles că acele mere urmau să fie împărțite în mod egal. Și totuși, într-una din zile se dădu ordinul ca toate fructele date jos de vânt să fie adunate și puse în camera cu hamuri pentru folosința porcilor. La acest lucru, unele dintre celelalte animale murmurară, dar în zadar. Toți porcii se arătară cu totul de acord asupra acestei probleme, inclusiv Snowball și Napoleon. Squealer veni să dea explicațiile necesare. Tovarăși, strigă el, doar nu vă imaginați. Sper că noi, porcii, facem asta din spirit de egoism și ca privilegiu. Multora dintre noi, de fapt, nici nu ne plac laptele și merele. Nici mie nu-mi plac. Singurul motiv pentru care luăm aceste lucruri este acela de a ne păstra sănătatea. Laptele și merele, știința, tovarășa, a dovedit asta, conțin substanțe absolut necesare existenței sănătoase a unui porc. Noi, porcii, lucrăm cu creierul. Întreaga conducere și organizarea acestei ferme depind de noi. Zi și noapte veghem la bunăstarea voastră. Pentru voi bem noi acel lapte și mâncăm acele mere. Știți ce s-ar întâmpla dacă noi, porcii, am dat greș în datoria ce o avem? Jones s-ar întoarce înapoi. Da, Jones ar veni înapoi. Cu siguranță, tovarăși. Zbieră Squealer, aproape rugător, țopăind dintr-o parte în alta și dând din coadă. Cu siguranță că nu există nimeni printre voi care ar vrea să-l vadă pe Jones întors înapoi. Acum, dacă exista un lucru de care animalele erau mai mult decât sigure, acela era că nu-l voiau pe Jones înapoi. Dacă problema se punea în această lumină, nu mai aveau ce spune. Importanța faptului de a-i ține pe porc sănătoși era mai mult decât evidentă. Așa încât se hotărâ, fără alte discuții, ca laptele și merele căzute din pom din cauza vântului, ca și cea mai mare parte a recoltei de mere, când se coceau, să fie puse deoparte exclusiv pentru porci.